skingrade dag som vi nu här ser av himmelen till oss nedkomma. Han blivit oss själv, han låter sig till oss alla till glädje och fromma. Ja, Herren, den högste oss alla i dag för synder och sorg